बेंजामिन फ्रैंकलिन, चौथा भाग। वापस लौटने पर बेन को छापे खाने की अपनी पुरानी नौकरी वापस मिल गई, लेकिन जल्दी ही बेन अपना खुद का व्यापार शुरू करने में कामयाब हो गया। सन 1729 तक वह पेंसिल्वेनिया गजेट नाम के अखबार का प्रकाशक बन गया था। प्रकाशक होने के अलावा वह खुद ही अखबार के संपादक और संवाददाता का काम भी करता था। अखबार में चुटकुले, पहेलियाँ और संपादक के नाम पत्र भी छपते थे। जब पत्र कम आते थे तो बेन मनगढ़ंत नामों से कुछ पत्र खुद ही लिखकर छाप देता था। उसका अखबार शायद कार्टून छापने वाला अमेरिका का सबसे पहला अखबार था और यह कार्टून भी बेन खुद ही बनाता था। बेन ने उसी लड़की डेबोरा रीड से शादी कर ली, जो उसे बगलों में बन दबाइए देखकर खूब हंसी थी। और अब बेन एक बेटे का पिता भी बन चुका था। डेबोरा, जिसे बेन डेबी कहकर बुलाता था, छापाखाना और दुकान चलाने में बेन की मदद करती थी। उसकी दुकान में, जो उसने छापेखाने के करीब ही खोल ली थी, कलम, दावत, किताबें, मोमबत्ती और लिखने पढ़ने की अन्य बहुत सी चीज़ें मिलती थी। बेन और डेबी के अब दो बच्चे थे, फ्रैंक और सैली। फ्रैंक जब 4 साल का था तो उसे चेचक की बीमारी हो गई और वह चल बसा। इस बात का दुख बेन को लंबे समय तक सताता रहा। डेबी की सहायता से बेन को अपने व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त हुई। सन 1732 में बेन ने पुअर रिचर्ड्स अल्मनाक का प्रकाशन शुरू किया। इस पुस्तक में छुट्टियों की तारीखें, मौसम की भविष्यवाणी, उत्सव व मेलों की जानकारी, न्यायालय खुलने की तारीखें, ज्वारभाटे का समय, सूर्यचंद्र ग्रहण व पूर्णिमा, अमावस्या की तिथियां और ऐसी ही बहुत सी आम जनता के काम की जानकारियां शामिल थी। बेन ने इसे रिचर्ड सॉन्डर्स उपनाम से लिखा और इसमें अपने जीवन की कई छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक में दी गई सलाहें और कई सूझबूझ से भरी उक्तियां भी डाली, जैसे कि अपना बकाया चुका दो तो जान जाओगे कि तुम्हारी कीमत क्या है, जल्दी का काम शैतान का, और एक पैसा बचाना यानी एक पैसा कमाना इत्यादि। उसका यह प्रकाशन अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय हो गया और बेन के ऊपर जैसे पैसा की बारिश होने लगी। वह बहुत धनी व्यक्ति बन गया। अब उसे छापाखाना चलाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने यह काम अपने एक सहयोगी को सौंप दिया। बेन केवल 42 वर्ष का था और उसका मन मस्तिष्क ऊर्जा से उफन रहा था।